Goedenavond, mijn naam is Gabriel Schmolowitz. U weet wel. En ik doe, maakt niet uit. Ik doe een column, een korte column, maar dit stukje. Uit de staatskrant van deze maand, de staatskrant in de Wester, van het Westerpark. En het heet Oekraïnisme. We zijn verslaafd aan Oekraïne. Moeten telkens weer een shot Oekraïne halen. Anders gaat het niet goed met ons. En Zelensky, onze dealer. Zo nodig sparen wij het brood uit onze mond. Voor hem en zijn begeerlijk spul dat Oekraïne heet. Vroeg of laat zullen we afkicken. Misschien kan Poetin ons helpen. We geven hem de godgeklaagde substantie. Zo denkt hij zijn vilijne zin te krijgen. Vervolgens spreekt hij de voorraad gulzig naar behoefte aan. Eigenlijk moet Poetin de petoet in. Maar als we hem de hele handel cadeau doen, zal hij spoedig moeten inzien dat welvaart eindig is en zijn dagen geteld zijn, hoogstens nog een jaar of vier. Onze tijd komt nog wel. Het vuur van tirannen zal ons niet knechten. De klok geeft de tijd het pad in te slaan. Op weg naar een land waar niemand moet vechten. Verlies geen minuut, het uur breekt al aan. Je moet je vermannen, de muur is te slechten. Achter de horizon zullen we gaan. Waar geregeerd wordt door mensenrechten. Vraag niet waarom, blijf daar niet staan. Ik dank u.